Ukrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Żegnamy reklamy. 52 lata kończy dziś program trzeci. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Minęła dziewiąta. Najważniejsze wiadomości przedstawią Anna Gacek i Jerzy Sosnowski. Ofej ZUS, a może tylko ZUS. Polacy mają 4 miesiące na decyzję, gdzie odkładać na emeryturę. Polski laureat Oscara kontra minister kultury. Przed sądem we Wrocławiu powinien właśnie ruszać proces. Do Moskwy wróciła zima. W ciągu doby w rosyjskiej stolicy spadło 10 centymetrów śniegu. Decyzja podjęta w prima aprilis skutki będzie mieć poważne. Od dziś możemy wybierać, dokąd mają trafiać nasze składki emerytalne. Czy wyłącznie do ZUS-u, czy do ZUS-u i OFE. Jeśli ktoś chce oszczędzać w dwóch miejscach, musi złożyć oświadczenie. Mówi rzeczniczka nowosądeckiego oddziału ZUS Anna Mieczkowska. To oświadczenie można znaleźć na stronach internetowych w ZUS-ie. Takie oświadczenie możemy złożyć osobiście w ZUS-ie, wysłać za pomocą poczty. Oświadczenie możemy również składać za pomocą urzędomatu. Takie urzędomaty znajdują się w większych placówkach ZUS-u. Według Ireneusza Jabłońskiego z Centrum im. Adama Smitha większość Polaków nie wybierze oszczędzania w OFE. Brak wyboru jest również wyborem, czyli brak złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do OFE jest równoznaczny z przejściem do ZUS-u. I łatwo jest prognozować wynik takich wyborów. Mogę tutaj zaryzykować, że znaczna większość zdecyduje się na przejście do ZUS-u. Na wybór Polacy mają 4 miesiące. Polski laureat Oscara pozwał ministra kultury. Przed sądem we Wrocławiu właśnie powinien ruszyć proces cywilny, który Zbigniew Rybczyński wytoczył Bogdanowi Zdrojewskiemu. To wynik głośnej sprawy wyrzucenia artysty z Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. Według szefa placówki to m.in. Rybczyński odpowiada za nieprawidłowości finansowe w CETA. Centrum nadzoruje Ministerstwo Kultury. Bogdan Zdrojewski mówi, że pozew dotyczy nie tyle spraw finansowych, ile braku jego zgody na zatrudnienie na kierowniczej funkcji w centrum żony, artysty. Pan Rybczyński się o to obraził. Uznał, że stanowisko kierownicze to nie dyrektorskie, czy dyrektorskie to nie kierownicze. Nieważne, ale rozprawa będzie dotyczyła tylko tej kwestii. W mojej polityce nie ma zgody na żadną formę nepotyzmu. Tą decyzję podtrzymuję, będę w sądzie, krótko mówiąc, bronić. Tymczasem Zbigniew Rybczyński twierdzi, że to on ujawnił nieprawidłowości w centrum i teraz ponosi za to karę. Minęło pół roku i właściwie się nic w tej mojej sprawie nie dzieje. Ten ośrodek nie ma szans na jakąś po prostu pełną realizację. Jest to zmarnowanie nie tylko mojego życia, ale kupę pieniędzy, wielkiego potencjału, talentu młodych ludzi, którzy tam są zaangażowani. Rybczyński domaga się od Bogdana Zdrojewskiego przeprosin oraz 100 tysięcy złotych. Kolejny dzień poszukiwań Boeinga malezyjskich linii lotniczych. Bierze w nich udział 11 samolotów oraz statki m.in. z Australii i Chin. Tymczasem kolejne spekulacje wzbudziła publikacja innej wersji ostatnich słów pilota rejsu MH370. Więcej na ten temat Tomasz Sajewicz. Nową wersję zapisu komunikacji pilota z kontrolerem w malezyjskiej strefie powietrznej przedstawiły władze Malezji. Według wcześniejszych, także oficjalnych informacji, ostatnie nagrane słowa pilota miały brzmieć w porządku, dobranoc. Teraz, nie odnosząc się do tej wersji, malezyjskie władze podają, że na nagraniu słychać inne zdanie. Dobranoc, Malaysian 370. Ostatnie słowa pilota były już wcześniej analizowane przez ekspertów lotniczych, którzy formułowali swe opinie w oparciu o standardowe komunikaty w kontakcie pilotów z wieżą kontrolną. Rodziny pasażerów zaginionego rejsu żądają od władz Malezji większej transparentności. Samolot linii Malaysia Airlines zaginął 8 marca. Poszukiwania skupiają się na południowej części Oceanu Indyjskiego w odległości około 2000 km od Perth. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Trójce poważna deklaracja Ryszarda Kalisza. Ja opowiadam się za jednak Arystotelesem. Tak mówi na naszej antenie kandydat Europy Plus do Europarlamentu i wyjaśnia, dlaczego Arystoteles lepszy jest od Platona. Ja jednak jestem zwolennikiem demokracji, chociaż muszę powiedzieć, że rządy jednostkowe czasami były bardzo, ale to bardzo efektywne. Tymczasem prognozy gospodarcze mówią, że bezrobocie w Grecji może sięgnąć w tym roku 28%, a dług publiczny sięga tam 170% PKB. Ale są też i bardziej optymistyczne wskaźniki. W tym roku gospodarka Grecji ma wyjść z recesji i urosnąć o 0,5%. Rosjanie od dziś podwyższają cenę gazu dla Ukrainy o prawie połowę. Gazprom podał właśnie, że od drugiego kwartału za 1000 metrów sześciennych rosyjskiego gazu Ukraina będzie płacić 385,5 dolara. Do tej pory płaciła 268,5 dolara. Ukraiński dług za rosyjski gaz wynosi ponad 1,7 milionów dolarów, poinformował szef Gazpromu Aleksiej Miller. Tymczasem w Rosję uderza zima, od rana w Moskwie minus 3 stopnie i śnieg. Do odśnieżania Moskwy zaangażowano 10 tysięcy specjalistycznych pojazdów. Ze śniegu oczyszczane są nie tylko ulice, ale również chodniki, stacje metra i parki miejskie. Rano w Moskwie i okolicach notowano około minus 3 stopni Celsjusza. Jeszcze kilka dni temu było tu niemal 20 stopni powyżej zera. Zmiana pogody była przewidziana i nikogo nie zaskoczyła. Synoptycy zapowiadają, że śnieg długo nie poleży na ulicach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. To był serwis Trójki. 6,5 minuty po 9:00 czas na wiadomości ze stadionów i nie tylko. Przygotowała je, co ważne, i przedstawi Halina Wachowicz. U siebie 4 bramkami wygrali, na wyjeździe 4 przegrali, ale dogrywki nie było. Piłkarze ręczni Wiwe Targów w Kielce odpadli w 1/8 finału Ligi Mistrzów po porażce 23-27 z Rhein Neckar Löwen. Byłoby inaczej, gdyby nie to, że przed tygodniem pozwolili gościom w Kielcach rzucić aż 28 bramek. Odpadliśmy zbyt wcześnie, martwi się Sławomir Szmal. Na pewno założeniem było zajść jak najdalej. Mieliśmy plany, żeby dojść do Final Four. Niestety, jeżeli nie zajmujesz dobrego miejsca w grupie, trafiasz na trudne drużyny później. To jest chyba największa nasza porażka. Bolesną porażkę ponieśli też piłkarze Wisły Kraków. W ostatnim spotkaniu 28. kolejki w Ekstraklasie prowadzili w Lubinie niemal do samego końca, bo do 86. minuty. Ale potem 3 gole strzeliło Zagłębie i wygrało ten mecz 3-1. Podobnych emocji można się spodziewać w dzisiejszych spotkaniach w Lidze Mistrzów. Nie może być inaczej, bo zaczynają się ćwierćfinały. Na dobry początek mecze Bayernu Monachium z Manchesterem United i Barcelony z Atletico Madryt. Bratobójcza i bardzo wyrównana walka, tak określiła starcie na Camp Nou hiszpańska prasa sportowa. Komentatorzy są zgodni, że trudniejsze zadanie będą mieli gospodarze. W tym sezonie mają potknięcia, nie są w najlepszej formie, a do tego stracili wielkiego Victora Valdesa, który lada dzień będzie miał w Niemczech operowane kolano. Przed losowaniem barceloński dziennik sportowy zapytał kibiców, którego z rywali chcieliby w ćwierćfinale dla Barsy. Najczęściej wskazywano na Manchester United, najrzadziej na Atletico Madryt. To wilk w owczej skórze, ostrzegł wtedy barceloński kibic. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na zakończenie boks i dość nieoczekiwane wieści za oceanu. Tomasz Adamek jednak nie kończy jeszcze kariery. Kolejną walkę stoczy już niebawem i to za niemałe pieniądze w Chicago. Z propozycją rewanżu wyszedł sam Witalij Kliczko. Witalij Kliczko kilka dni temu wycofał się z wyścigu o urząd prezydenta Ukrainy i postanowił wznowić wcześniej zawieszoną karierę sportową. Walka z Adamkiem ma mieć wymiar symboliczny. W ciągu kilku najbliższych miesięcy zorganizowana zostanie w Chicago, w mieście, które bardzo licznie zamieszkuje społeczność polonijna i ukraińska. Pojedynek ten ma być symbolem zaangażowania naszego kraju i poparcia dla Ukrainy w konflikcie z Rosją. Adamek, pomimo ostatniej porażki i zaawansowanego wieku, Polak zbliża się już do 40, nie zastanawiał się długo nad przyjęciem tej niespodziewanej propozycji. Podkreśla, że mimo ostatnich niepowodzeń głodny jest walki, a na zdrowie nie narzeka. Bogu dziękować, że jestem zdrowy. Powiem szczerze, czuję się dużo lepiej niż kilka lat wcześniej, gdzie kiedyś musiałem tą wagę tracić i tracić moje atuty, bo przecież spada siła, szybkość. Także czuję się świetnie, nawet lepiej niż te lata, co pokazują mi na liczniku. Także oby tak dalej. Walka Adamek Kliczko zorganizowana ma zostać na otwartym, legendarnym stadionie, gdzie na co dzień grają bejsboliści Cubs. Z Chicago, Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce po godzinie 17. I jeszcze pytanie porządkujące, Halinko, od słuchaczy. Kto będzie mistrzem świata w piłce nożnej w roku 2014? Polska. Polska będzie mistrzem świata. Dziękuję ci bardzo. A to teraz czas na pogodę. Dzisiaj w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże. Gdzieniegdzie wystąpią deszcze, gdzieniegdzie miejscami burze. A wiatry będą wiały, jak będą chciały. Dla Radiowej Trójki Jarosław Krawczyk. Trójka. Program trzeci.

Może trudno w to uwierzyć, ale ta piosenka, która i państwu, i nam tu przy Myśliwieckiej 357 jednoznacznie kojarzy się z listą przebojów Trójki, była na niej tylko jeden raz w sierpniu 1982 roku, czyli niecałe 32 lata temu, i dotarła jedynie do 26 miejsca. A dziś w dopołudnie, jak już mówiłem, lista przebojów kwietniowych. Poza kilkoma nowościami, tylko te piosenki, które na naszej liście w ciągu ostatnich 32 lat pojawiły się w okolicach 1 kwietnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0% i telewizor 3D LED 46 cali Samsung 600 Hz Smart TV, Skype, Wi-Fi, klasa A+, w supercenie 3099 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:17. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Anna Regulska, Katarzyna Pruchnicka i Michał Nogaś. Zaczynamy oficjalnie. Dziś świętujemy 52. urodziny naszej stacji, ale zauważamy nowe. To nasza piosenka dnia, Summer Camp. Summer Camp Crazy, nasza piosenka dnia, nowe na antenie programu trzeciego, ale w tej chwili jeszcze do południa przeniesiemy się na kilka minut w czasie. Był 31 marca 1962 roku, 52 lata i jeden dzień temu. To może teraz przypomnijmy, czego słuchał świat, gdy przy Myśliwieckiej uruchamiano program trzeci. W Wielkiej Brytanii na samym szczycie listy przebojów znaleźli się panowie z The Shadows, a na liście Billboardu w Stanach Zjednoczonych niepodzielnie rządziła ona. Connie Francis. You'd ever say goodbye. Remember, I love you so much, and love is life's greatest joy. Please don't break my heart like a child breaks a little toy. Sweetheart, program trzeci. Thank you. The Shadows, a wcześniej Connie Francis, to oni byli na szczytach list przebojów w Europie i za oceanem, wtedy gdy powstawała Trójka, dokładnie 52 lata temu, a u nas dziś w dopołudnia przeboje kwietniowe, czyli te piosenki, które gościły w okolicach naszych kolejnych urodzin od 1982 roku, gdy lista powstała, do dziś właśnie na naszej liście się pojawiały. No dobrze, to zacznijmy. 1986, notowanie z 5 kwietnia, na drugim Aha. Aha, The Sun Always Shines on TV. 28 minut do 10. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. W studiu również Zbigniew Biskupski z tygodnika Biznes i Prawo. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie. Dzień zaczynamy od słabszego złotego, który w tej chwili traci no mniej więcej jeden grosz, jeżeli chodzi o główne waluty. Euro po 4,17, dolar 3 złote, 2 grosze, funt po 5 złotych, 4 grosze, frank szwajcarski 3,42, giełda w dół. 0,26% traci w tej chwili WIG20. I wszyscy dzisiaj zadają sobie pytanie i zaczynają wreszcie udzielać odpowiedzi. OFE czy ZUS? Panie Zbigniewie, łatwy wybór czy oczywisty? No, bądźmy precyzyjni, to nie jest wybór, to jest raczej nakaz potwierdzenia woli pozostania w OFE, tak? To należałoby z formalnego i logicznego punktu widzenia określać, dlatego że osoby, które chcą zostać w OFE, muszą jakby potwierdzić, że nie są słoniem, tak? Czy niedźwiedziem. Ale to nie koniec moim zdaniem zamieszania. A pan jest słoniem czy niedźwiedziem? Ja nie dam się upokorzyć, tylko tyle powiem. Nie chcę się prywatnie wypowiadać, bo po prostu no, tutaj występuję jako komentator, tak, wydarzeń ekonomicznych. Musiałbym być po prostu bardzo, bardzo, bardzo niegrzeczny wobec rządu. Zresztą na tym się nie skończy, bo tak jak wiadomo, cała ta ustawa, również ta kwestia jeszcze będzie, trafi do Trybunału Konstytucyjnego, a nawet jeśli Trybunał będzie spolegliwy wobec rządu, bo to jednak chodzi o niesamowitą rzecz, to jednak są już obywatele, którzy pozwali OFE za przekazanie ich pieniędzy do ZUS-u. Oczywiście tylko i wyłącznie po to, bo mają świadomość, że w Polsce nie wygrają tej sprawy, żeby wyczerpać drogę krajową, bo niewątpliwie Trybunały Europejskie będą tymi kwestiami się wkrótce zajmowały. I na te tematy będziemy jeszcze rozmawiali w Trójce dzisiaj o 18.45 w bardzo ważnym projekcie. Dzisiaj słuchał pan rano wiadomości ekonomicznych w Trójce, panie Zbigniewie? Nie, akurat byłem w drodze, ale wiem. Nietypowo przedstawił je Henryk Sypner, który poinformował o bardzo ważnej sprawie. Karty zbliżeniowe od dziś tylko opcjonalnie. Banki muszą wyłączać możliwość płacenia bezstykowego, jeśli klient ich o to poprosi. Tak mówi wchodząca w życie rekomendacja Rady do spraw systemu płatniczego. I to nie jest prima aprilisowy żart, panie Zbigniewie. Wreszcie będzie można poprosić bank o to, żeby wyłączył nam bank możliwość płacenia bezstykowego, czyli przychodzę do sklepu, przykładam kartę do terminalu i tam płatność w ten sposób się odbywa. Późno, bo późno, ale jest tutaj rekomendacja, do której banki muszą się dostosować. No niestety tak się w Polsce składa, że mamy, można byłoby powiedzieć, że dość poważną ochronę praw konsumenta, natomiast jeśli chodzi o, zwłaszcza o rynki finansowe, to dodatkowo jest Komisja Nadzoru, nie tylko Urząd Ochrony Konsumentów. Ale ja też jako klient banków mam wrażenie, że moje prawa są coraz częściej przez banki naruszane. Karty zbliżeniowe są tego najlepszym przykładem, dlatego że w ciągu niespełna 2 lat właściwie wymieniono wszystkie karty płatnicze na karty zbliżeniowe. Czy klient o to pytał, czy nie pytał, nie było nawet alternatywy, czyli możliwości... 20 milionów kart zbliżeniowych na 35 milionów. Na 35 milionów, tak, dokładnie. To pokazuje skalę tego zjawiska. I teraz najwyższa pora, żeby jednak najpierw mnie pytać, a nie wciskać coś, co nie do końca jest bezpieczne. Chińczycy z Shanghai Electric Group złożyli wniosek do Krajowej Izby Odwoławczej, domagając się przywrócenia do przetargu na rozbudowę elektrowni w Turowie, tak pisze dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o to, że Polska Grupa Energetyczna wybrała droższą ofertę Hitachi Budimexu, droższą o 1/3 od tego, co proponowali Chińczycy, a parametry chińskie były nieznacznie gorsze od konkurencji, ale w ramach tego, co przetarg stanowił. Chińczycy walczą bardzo mocno o kontrakty na rozbudowę polskiej energetyki. Chyba tak będzie w najbliższej przyszłości. przyszłości? No niestety wszędzie tam, gdzie wolny rynek jest jednak kontrolowany w ten czy inny sposób, no a musi być tam, gdzie środki publiczne są wydatkowane, musi być kontrola. Praktyki z przeszłości to potwierdzają. Natomiast mamy przy okazji również kolejny dowód na niedoskonałość polskiego prawa o zamówieniach publicznych. A właściwie tak krytykowana przez ostatnie lata, zwłaszcza kwestia kryterium najniższej ceny jako jedynego decydującego, tutaj pokazuje się jakby w całej swojej patologicznej szacie. Mianowicie, no nie może być tak, że tylko najniższa cena jest jedynym kryterium, które decyduje o... No ale właśnie tutaj nie była, bo PGE no właśnie nie była, natomiast Chińczycy się skarżą, właśnie to jest dla nich argument koronny, że oni zaoferowali najlepszą, najtańszą ofertę, natomiast no to jest, patrząc na to w kategoriach gospodarczych, to jest również kwestia renomy firm chińskich, które przy zamówieniach publicznych drogowych, wiadomo, nie popisały się i ciężko było również wyegzekwować gwarancje, które ten kontrakt no, miały zabezpieczyć. Szykują się zmiany w polskiej branży ochroniarskiej. Skandynawski Securitas, a nie, jak wcześniej mówiono, hiszpański Prosegur, może przejąć Consalnet, czyli największą firmę na tym rynku w Polsce. Rynku, jak pisze Rzeczpospolita, wartym 7 miliardów złotych, no jest się o co bić. 7 miliardów złotych to może tak nie przemawia do wyobraźni, jak fakt, że to jest sektor gospodarki, sektor usług, który daje zatrudnienie 300 tysiącom ludzi. To jest, myślę, ta liczba równie ważna. Natomiast cóż, patrząc na to z kategorii, ja zawsze staram się być, jak wiadomo, adwokatem konsumenta, no niewątpliwie dobrze, że ten rynek porządkuje się, dlatego że przez wiele, wiele lat był to rynek niezwykle rozdrobniony w Polsce, w związku z tym i jakby klasa usług świadczonych, jak i bezpieczeństwo było zdecydowanie mniejsze. Natomiast oczywiście koncentracja to również inne zagrożenia. Ciekawostką jest to, że po prostu ustępuje z rynku największy gracz, bo Consalnet miał do niedawna 10% udziału w rynku. No ale chce się sprzedać. Chce być przejęty, więc marka zniknie, tak czy owak. Nie wiem, czy pan słyszał, panie Zbigniewie, Wirtualna Polska donosi, że już nie będzie wafelka Prince Polo, tylko będzie polski książę. Czy jakieś inne, troszeczkę z przymrużeniem oka wiadomości pan zdołał już spostrzec z dzisiejszego poranka? Pewnie spostrzegłem, natomiast niewątpliwie raczej ich nie zdefiniowałem, panie redaktorze. I proszę nie dziwić się, to nie jest dowód mojej ignorancji w sprawach gospodarczych, tylko nic, co absurdalne gospodarce, zwłaszcza polskiej XXI wieku, nie jest obce. W związku z tym każda wiadomość... To idealny dzień praktycznie dla wszystkich. Tak, każda wiadomość brzmi wiarygodnie i trzeba się dobrze zastanowić i dobrze ją zweryfikować, zanim się zwłaszcza zrobi z niej użytek gospodarczy, bo na takim dowcipie można ponieść spore straty. O czym ostrzegał Zbigniew Biskupski z tygodnika Biznes i Prawo, który komentował dla państwa najważniejsze i najciekawsze wydarzenie gospodarcze. Informator jutro o 9.30. Zapraszam. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Ciekawe, co na to mieszkańcy Islandii, jeśli chodzi o polskiego księcia. Jak to wymówić poprawnie? Bardzo panom dziękuję. 20 minut do 10. Wracamy na listę przebojów kwietniowych na naszej antenie. To się pan Sołtys Paweł ucieszy. Nie warto, nie liczy się, nie warto,

pray in my heart night and day till you come my way. Obsession, Army of Lovers, przebój na naszej liście przebojów w 1992 roku. Zapraszamy do reklamy. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut pozostało do 10. Teraz na poważnie spotkanie z Katarzyną Kłosińską. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Nazwa, którą dzisiaj na prośbę pana Leszka z Warszawy się zajmę, nie jest żartem prymaaprylisowym, choć na taką wygląda. Otóż słuchacz, który codziennie wyprowadza swą labradorkę na spacery, kupił w internecie bardzo przydatne urządzenie służące do zbierania psich odchodów. Urządzenie to nosi dość ciekawą nazwę. Uwaga, cupozbierak. Z kreseczką w środku, czyli z łącznikiem między słowem cupo a słowem zbierak. A zatem kupa, ta zwykła psia kupa, awansowała do cupy. Kupa pisana przez C to nie jest zwykła kupa, to jest kupa szlachetna, przypominająca może kupy brytyjskie, zapewne arystokratyczne, albo co najmniej amerykańskie, zapewne takie, które z pucy butów stały się milionerami. Jak widzimy, pragnienie, by wszystko, co nas otacza, nie było prozaiczne, sięgnęło już psich odchodów. Wielu z nas lubi obco brzmiące albo obco wyglądające nazwy, dlatego niektórzy chcą wszędzie, gdzie się da, wymawiać wszystko albo pisać wszystko po angielsku. Próbujemy zastąpić litery K i W literami C i V i na przykład dlatego niektórzy chcą zapisywać imiona swoich dzieci jako Fitstor, Nicola zamiast Wiktor, Nicola, czy nawet Witold i Wanda zamiast Witold i Wanda. No, jak wiemy, Witold i Wanda nie należą do zachodniego kręgu kulturowego, ale mimo to niektórzy woleliby je pisać przez V, czyli Witold, Wanda. Doszło nawet do tego, że nasze rodzime nazwy, na przykład nazwiska, które zawierają literę C, niektórzy wymawiają przez K. Zdarzyło się, i to nie raz, że ktoś prosił o lody Graikena, mając na myśli lody firmy Grycan. No, ale jeśli lody są smaczne, to pewnie produkuje je Graiken, a nie polsko brzmiący Grycan. A teraz się okazało, że i psia kupa nie jest zwykłą kupą, dostąpiła zaszczytu bycia cupą. Yeah. Don't Wanna Holler. To jest nowe nagranie na naszej antenie i jeszcze na liście przebojów się nie znajduje, o ile dobrze kojarzę, ale ma szansę. Dziś do południa lista przebojów kwietniowych, czyli te piosenki, które pojawiały się na naszej antenie, na naszej liście w okolicach kolejnych urodzin programu trzeciego. Przypomnę, dziś kończymy 52 lata. Kilka notowań odbyło się dokładnie 1 kwietnia, w tym to w roku 1989, gdy trójka kończyła lat 27. I to był nasz numer jeden wtedy. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street. I see you across the street, and I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Oh, you'd better stop before you tear me all apart. You better stop before I've tried to walk away. I've tried to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you. To była Sam Brown w programie trzecim. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Autopromocja. Talenty Trójki.